To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Helmut Kohl, wieloletni kanclerz Niemiec, miał 87 lat. Prezydent Warszawy powinna stawić się przed komisją weryfikacyjną, mówi jej członek Paweł Rabiej. Nie tylko dlatego, że jest to istotne z punktu widzenia miasta, ale także dlatego, że pokazałaby w ten sposób, że zależy jej na wyjaśnieniu spraw. Dramatyczna sytuacja mieszkańców Lesbos po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Rządził Niemcami przez 16 lat. Nie żyje były kanclerz Helmut Kohl. Miał 87 lat. Polityk zmarł w swoim domu w Ludwigshafen. Kohl stał na czele niemieckiego rządu w latach 1982-1998. Odegrał istotną rolę w zjednoczeniu Niemiec. Za jego kadencji podpisany został polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Kohl znacząco wpłynął na proces integracji europejskiej, mówi Bartłomiej Nowak, politolog z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Ten tandem niemiecko-francuski i to wychodzenie Kohla z wizjami, które chyba wyprzedzały wtedy jego czas, nadawanie tempa integracji politycznej, to jeszcze będzie właściwie ocenione przez historię i szkoda, że tego typu wizjonerów trochę dziś brakuje. O zasługach Helmuta Kohla na przełomie lat 80. i 90. mówi Jerzy Targalski, publicysta i specjalista od spraw międzynarodowych. Kohl się odważył i doprowadził do zjednoczenia Niemiec, podczas gdy pierwotny plan sowiecki zakładał konfederację, tak? Więc tutaj z jednej strony Kohl zobaczył, jaka jest dynamika społeczna, bo Niemcy nie chcieli żadnej konfederacji, no i wykorzystał to i doprowadził do zjednoczenia kraju. Helmut Kohl uważany jest też za jednego z głównych architektów wspólnej europejskiej waluty. Kolejne informacje. 28 czerwca komisja weryfikacyjna zajmie się sprawą reprywatyzacji działki przy ulicy Twardej, gdzie mieściło się prestiżowe stołeczne gimnazjum. Mimo wezwania na posiedzenie komisji nie stawi się prezydent Warszawy. Anna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że oddeleguje na niej jednego z urzędników ratusza. Według członka komisji weryfikacyjnej Pawła Rabieja z Nowoczesnej prezydent stolicy powinna w tej sprawie stawić się osobiście. Pani prezydent jest wezwana przed komisję jako strona. Nie jako świadek, nie jako osoba oskarżona, tylko jako strona, jako miasto po prostu. I to jest zasadne, dlatego że w takim postępowaniu przed komisją mamy zawsze dwie strony. Ta, która została pokrzywdzona i to jest miasto w tym przypadku, które straciło te działki i ta, która uzyskała pozytywną decyzję reprywatyzacyjną. Dobrze by było, żeby pani prezydent się jako strona na posiedzeniu tej komisji zjawiła. W poniedziałek na pierwszym roboczym posiedzeniu komisja przyjęła harmonogram prac, którymi reprywatyzacjami zajmie się w pierwszej kolejności i kogo w związku z decyzjami o zwrocie nieruchomości wezwie. Donald Trump mówi krótko, to polowanie na czarownicę. Amerykański prezydent potwierdził, że jest objęty dochodzeniem w sprawie potencjalnego utrudniania śledztwa dotyczącego wpływu Rosji na wybory prezydenckie za oceanem. Jestem objęty dochodzeniem dotyczącym wyrzucenia dyrektora FBI przez człowieka, który powiedział mi, żeby wyrzucić dyrektora FBI. To polowanie na czarownicę, napisał na Twitterze Donald Trump. Prezydent USA odniósł się w nim do osoby Roda Rosensteina, zastępcy prokuratora generalnego, który nadzoruje śledztwo w sprawie kontaktu sztabu Donalda Trumpa z Rosją i potencjalnego utrudniania pracy wymiaru sprawiedliwości przez amerykańskiego prezydenta. Co ciekawe, to właśnie on nominował Rosensteina na zajmowane stanowisko. Donald Trump wyraził swoją frustrację w momencie, gdy śledztwo prowadzone przez specjalnego prokuratora Roberta Mallera nabiera tempa. Mueller zatrudnił już 13 doświadczonych prawników i prokuratorów i polecił sztabowi Donalda Trumpa zabezpieczenie wszystkich dokumentów dotyczących jakichkolwiek kontaktów z Rosjanami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dramatyczna sytuacja na greckiej wyspie Lesbos. Po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi około 500 domów w miejscowości Vrisa nie nadaje się do zamieszkania. Mieszkańcy Vrisy na południu Lesbos zostali najbardziej poszkodowani wskutek wstrząsu o sile ponad 6 stopni w skali Richtera. Większość z nich straciła dach nad głową i tymczasowo śpi w hotelach, domach opieki lub u znajomych. Ludzie mówią, że nie może to dłużej trwać. Służby bezpieczeństwa pozwoliły im na kilka godzin wrócić do Vrisy, aby zabrali najpotrzebniejsze rzeczy. Co można ocalić z ruin? Ikony? Zdjęcia rodzinne? Co znajdziemy przed sobą? Tylko to bierzemy. Nic więcej. Powiedziała jedna z mieszkanek. Ogromne straty poniosło też tamtejsze muzeum, gdzie były wyjątkowe eksponaty sprzed 2 milionów lat. Lokalne władze apelują do międzynarodowej społeczności o pomoc. Specjalista do spraw zarządzania skutkami katastrof Efimios Lekas powiedział, że nie spotkał się z taką sytuacją po trzęsieniu ziemi. Nie widziałem takiego dużego nagromadzenia zniszczeń na tak bardzo ograniczonym obszarze. Powiedział Efimios Lekas z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Monika Sułkowska. Na razie bez bramek w Mistrzostwach Europy do lat 21, których jesteśmy gospodarzami. W pierwszym spotkaniu grupy A w Kielcach mierzą się Szwedzi i Anglicy. Do przerwy mieliśmy remis 0-0, teraz po przerwie po pierwszych 3 minutach nadal bez goli. Nasza młodzieżowa reprezentacja swój pierwszy mecz w tej samej grupie rozegra wieczorem ze Słowacją. Był obrońca reprezentacji Polski Tomasz Kłos wierzy w drużynę prowadzoną przez Marcina Dornę. Gospodarze gdzieś tam mówi się, że mają większe szanse. Oczywiście patrząc na to, jak byliśmy organizatorami wspólnie z Ukraińcami, mistrzostw Europy jakoś za bardzo nam nie wyszło, ale tutaj gdzieś tam ta młodzieżywka nasza U21 myślę, że potrafi dobrze zagrać u siebie i no mamy na tyle dysponowanych dobrze zawodników w tej grupie wiekowej, że możemy śmiało pokusić się o dobre wyniki. Początek spotkania ze Słowakami w Lublinie o 20:45. Benoît Paire za mocny dla Jerzego Janowicza. Nasz tenisista przegrał z Francuzem w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie 1-6 i 6-7. Także w Stuttgarcie Marcin Matkowski i Max Mirny nie awansowali do finału debla. Przegrali ze Szkotem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soarisem. Na półfinale w Sertoen-Bosnie zatrzymali się natomiast Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk zagrają w finale. Ich przeciwnikami będzie południowoafrykańsko-amerykański duet Klasen Ram. Słoweniec Luka Mezget z zespołu Rika wygrał drugi etap wyścigu dookoła Słowenii i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Rafał Majka dojechał do mety na 15 pozycji, w klasyfikacji generalnej jest 14. Robert Kubica weźmie za 2 tygodnie udział w festiwalu szybkości w Goodwood w południowej Anglii. Wystąpi tam kierując bolidem Formuły 1 Lotus Renault z 2012 roku, tym samym, w którym jeździł ostatnio podczas testów w Walencji, które rozbudziły nadzieje kibiców na powrót naszego kierowcy do Formuły 1. Mark Webber, były kierowca F1, mistrz świata w wyścigach długodystansowych, a obecnie ambasador Porsche i ekspert telewizji Channel 4, zaznacza, że dopóki nie zobaczymy Kubicy na torze w wyścigu, powinniśmy trzymać emocje na wodzy. Nigdy nie mów nigdy. Testy w Walencji wyglądały bardzo obiecująco. Wiemy, że to nie jest ten sam Robert, co przed wypadkiem, ale nawet po wypadku radzi sobie nieźle. Tak naprawdę dowiesz się na 100%, dopiero kiedy to zrobisz. Możemy sobie teraz rozmawiać, ale dopóki nie pojedzie w wyścigu, to będzie tylko gadanie. Kolejne kroki to jeszcze kilka testów, być może kontrakt, Robert powinien w to iść. Festiwal w Goodwood będzie zatem kolejną szansą dla Kubicy na pokazanie, na co go stać. W nocy padać będzie w całym kraju. Burze na południowym wschodzie. 10 stopni w Małopolsce, 12 w centrum, do 14 nad samym morzem. Sobota będzie deszczowa, a temperatury nie przekroczą 20 stopni, mówi synoptyk Kamil Walczak. Zachmurzenie umiarkowane i duże i gdzie wystąpią opady deszczu, jednak to nie będą tak silne opady. Lokalnie niewykluczona również słaba burza. Z tym chłodniejszym powietrzem związany też będzie bardziej porywisty wiatr, który w porywach może dochodzić do 50-60 km na godzinę. Słoneczna pogoda za to w niedzielę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższej liście osobistej moim gościem będzie Kazimierz Staszewski. Opowie o swym najnowszym albumie nagranym z zespołem Proforma. Tata Kazika kontra Hedora. Zawierającym niepublikowane wcześniej teksty jego ojca. Ten materiał jest na tyle poważny, że nic mu taki frywolny tytuł nie zaszkodzi. Zapraszam w sobotę po 19:05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź mobilny, stylowy i oszczędny. Teraz kupując w Saturnie smartfon Samsung Galaxy J3 z 5-calowym wyświetlaczem za 599 zł, dostaniesz 50 zł na akcesoria. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz... 2 kawy z 2 hot dogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Cześć, tu Martyna Wojciechowska. Byłam na wielu krańcach świata. Czas na Europę. Teraz w Play można korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i pakietów internetu bez dodatkowych opłat. W całej Unii Europejskiej, tak jak w kraju. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play tak jak Martyna Wojciechowska i korzystaj z roamingu w całej Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Już teraz w Lidlu. Banany o 24% taniej, tylko 3,79 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Belarom Green 30% taniej, tylko 9,79 za 200 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV, Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Teraz MediaMarkt. Najnowszy 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD Smart TV za jedyne 3399 zł. Jeszcze więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Znowu się trochę zagadałem z redaktorem Strzyczkowskim, ale 10,5 minuty po 19 zaczynamy. Dzisiaj, jeśli chodzi o LP Trójkę, to nie tylko wszystko słyszałem, ale także prawie wszystko widziałem i za chwilę podzielę się z Państwem pewną refleksją na ten temat. Zapraszamy na wspólny wieczór. Michał Jakubik, Halina Wachowicz i przy mikrofonie Piotr Baron. I to będzie kolejne notowanie listy, ale wracam do poranka. LP Trójkę poprowadził Marek Niedźwiecki i dzisiaj miał przyjemność poprowadzenia rozmowy z Susan Vega. Jak powiedział, Real Susan Vega jest w studiu. Przyjechałem tu prawie punktualnie o godzinie 10 i Susan już była w naszym studiu i w związku z tym, że była z polskimi przyjaciółmi, powiedziałem wszystkim dzień dobry. A pierwsza odpowiedziała Susan Vega, dzień dobry. I to też Państwo słyszeli, że tego słowa i tych słów na pewno się nauczyła. Nie musiałem się przekonywać specjalnie, że pani Vega jest osobą cudowną, bo jej muzyka uwiodła mnie w latach 80. No ale to, jaką jest kobietą, trudno to opisać w słowach i w jednym zdaniu. Cudowna, skromna, otwarta, rozmowna, fenomenalna Susan Vega dziś odwiedziła Myśliwiecką 357, a jeśli się nie mylę, Marek Państwu zapowiadał, że gdzieś w jego okolicach internetowych będzie można znaleźć zdjęcia. Pochwalę się, też sobie zrobiłem zdjęcie z Susan, poprosiłem, a ona powiedziała, że oczywiście bardzo proszę i tu w studiu mam zdjęcie z Susan Vega, dzisiaj zrobione w studiu przy Myśliwieckiej 357. I tak już od lat z tego studia lista przebojów programu trzeciego i w związku z jubileuszem kolejnym listy 35 lat przypominamy notowania pierwotne. Dziś notowanie dziewiąte, które odbyło się 19 czerwca 1982 roku między 20 a 22. Poprowadził je Marek Niedźwiecki. No jak nic, musiałem tego wysłuchać w domu na ulicy Rejmonta w Chorzowie. Żeby nie czytać zbyt długo, pierwsza trójka tego notowania dziewiątego, na trzecim była Republika i Kombinat, na drugim When the Smoke is Going Down, zespół Scorpions i na pierwszym wtedy Paranoia jest goła i zespół Manam. Jako że i trzecie, i drugie, i pierwsze miejsce już dźwiękowo zostały przypomniane, nie pozostaje mi nic innego jak sięgnąć po miejsce 16. Tytuł utworu, który wtedy był na miejscu 16, For Those About to Rock. Na wierzch jeszcze We Salute You, AC/DC. Dwa razy powiem nigdy. Nigdy nie znudzi mi się ten utwór i nigdy nie zapomnę tych wystrzałów i słów fire na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zresztą mieszkańcy sąsiadującego ze stadionem osiedla Tysiąclecia też mieli wtedy sporą zabawę na zakończenie tego genialnego koncertu, na którym wspólnie przecież ze słuchaczami Trójki byliśmy. No a teraz jesteśmy na liście przebojów programu trzeciego i bardzo Państwu dziękuję już za wstępną korespondencję. Oczywiście zachęcam. lp3@polskieradio.pl. Jak ustaliła pani profesor i pan profesor Kuba, można mówić, że to długi weekend, a zatem proszę z długiego weekendu długie listy przesyłać do listy przebojów programu trzeciego lp3@polskieradio.pl. A my zaczynamy poczekalnie od takiego stwierdzenia, nie wiem czy ryzykownego, czy nie. Proszę dać znać, czy to prawda, czy nie. Cieszy się rocznik 62, kiedy Lindsey Buckingham i Christine McVie nagrywają nową płytę. In My World powraca na miejsce 50. Najbardziej lubiłem drugi utwór z tej nowej płyty, ale cieszę się, że ten powraca. In My World, Lindsey Buckingham i Christine McVie w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Na miejsce 49 to jest jedna z pięciu nowości dziś. Alison Moje. If you can't find me here, mirror catch my breath. Deep in the thick of steel. All the thirsty beasts come down to drink. Water buffets your skin. Stone forbids me to come in. I taste a valet in this storm. Alison Moje to jest nowość na miejscu 49. Dostaje nie tylko listy, ale także zdjęcia. Piękne zdjęcia od Agaty, która pochwaliła się, że ja mam zdjęcia z Rayem Wilsonem tuż po koncercie w Brzezinach. Pozdrowienia z Łodzi Bałut i jak zwykle przy radiu i przy liście Agata. Dziękuję pani Agato, a my wracamy do poczekalni. Kolejna nowość poczekalni na 48. The National. Maybe I listen more than you think. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing. All night you're talking to God. darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. I bardzo długi tytuł. Był kiedyś taki zespół, który charakteryzował się tym, że wymyślał strasznie długie tytuły. Pamiętają Państwo, jak oni się nazywali? A to był zespół National, The System Only Dreams in Total Darkness. Nowość na miejscu 48. lp3@polskieradio.pl. Mamy długi weekend. Państwo piszą listy do listy. Everything Now, Arcade Fire, 2 do góry na 47. Tak szybko to śpiewają. Everything Now, Arcade Fire, 2 do góry na 47. Dzisiaj po tych wrażeniach cudownego spotkania z Susan Vega wracałem samochodem do domu i nagle usłyszałem w radiu Procol Harum. Trochę się zdziwiłem, ale teraz już wiem. Są na 46. To pewnie teraz będzie mój ulubiony utwór na liście. Last Chance Motel, Procol Harum, bo ja rocznik 62. Na 46. dziś Procol Harum. Dostałem bardzo ładny list od pana Norberta i wspólnie z panem Norbertem się cieszę, bo pan Norbert napisał, że mój syn, który od 2 dni chodzi samodzielnie, przy dźwiękach AC/DC po prostu tańczył. I pan Norbert kwituje tak, że to jest właśnie fenomen muzyki i trójki. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla was, panowie, i dużo rock and rolla. A to jest Paula i Karol, Rocky na 45. Someone I forgot to be. Waste no time. Na 45 mamy taki utwór Rocky, Paula i Karol w notowaniu listy przebojów programu trzeciego i to jest jeszcze ciągle poczekanie. Dziękuję za listy. Teraz będzie OMD 44. Nie tylko ja mam takie wrażenie, że to tak jakbyśmy się trochę przenieśli w czasie. Isotype, OMD, dziś o jedną pozycję w górę na miejsce 44. A jeśli chodzi o ten utwór, to chyba coś się stało, bo miłość nie przebiła się do notowania, a to jest sama Lana Del Rey. 3 w dół, 43. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Dwa utwory obok siebie spadają bardzo solidarnie o 3 w dół. Lana Del Rey, Love, 3 w dół na 43. A Bezsenni, Katarzyna Nosowska i Krzysztof Krawczyk, o 3 w dół na 42. Będzie dobrze. Puść wolno, lecz bądź obok.

zatruwa ci dni, serce dręczy do krwi, w twoich oczach przyczajona. Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło to nasza jest rzecz, kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Kogo nasza miłość obchodzi? Anna Maria Jopek i Gonzalo Rubalcaba. Cztery w dół, dziś na 39. I teraz muszę się skupić. 12 do góry. To jest chyba największy skok w poczekalni. Harry Styles to tak śpiewa. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never met and we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never met and we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. Far away from here. Tak mi to coś strasznie przypomina, ale szukam w głowie i pusto, pusto, Sign of Times. Harry Styles, 12 do góry na 38. Teraz będzie jeszcze jedna nowość poczekalni, ale przy tej okazji chciałbym bardzo nisko ukłonić się Darkowi, naszemu stałemu słuchaczowi, a poza tym największemu fanowi anatemy, jakiego znam. A Darek ma dzisiaj urodzina, zatem najlepsze życzenia, 37 anatema. Jedna z nowości w poczekalni na 37. Can't Let Go, anatema. Mam nadzieję, że Darek słyszał życzenia rock'n'rollowego życia. A jako, że nowości chodzą parami, to na 36. jest T-Love. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój

rule the back of the room, Cisco on ice. Always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking a sweat. The man is as hot as a high roller spit. The sticks click like time on a clock. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it. Zbliża się na szczęście milowymi krokami czas lipcowych koncertów Bad Hat w Polsce. Jeszcze nic nie jest ustalone, tak jak mówiła w wywiadzie dla programu trzeciego. Każdy wieczór jest inny, każdy właściwie konstruowany, każdy ten koncert konstruowany jest na żywo. I czasem nawet bisy są spowodowane reakcją publiczności. Jak będzie w Polsce, przekonamy się w lipcu. Jazzman, Bad Hat, 3 w dół na 34. lp3@polskieradio.pl. Proszę pisać listy do listy, a to jest prawda. Złe psy na 33. Już nie chcę ci się żyć, kiedy przyjaciel zdradził cię, biznes ważniejszy jest niż krew. Prawda zawsze zwycięży, nie bój się. Jak długo będziesz czekał, kto to wie? Wtedy nigdy nie mów nigdy, bo karma leci jak fortuny krok. Prawda, złe psy, miejsce 33. Dziś rano słuchałem LP3 i wiem, że Marek prezentował ten utwór. Mówiłem, że nowości chodzą parami, a czasem Alone. Na żywo Ray Wilson, dziś nowość na 32. Wersja koncertowa Ray Wilson, dziś nowość na 32. Kończymy poczekalnię jeszcze Run, Foo Fighters, a po 20 całe notowanie. Run for your life with me,